А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На расійскім тэлеканале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Васіля Быкава «Смерці няма», знятага беларускім рэжысэрам Сергеем Галавецкім. Вось ужо 10 гадоў ён працуе ў Маскве, а да гэтага займаўся кінадакументалістыкай на «Беларусьфільме». Падчас аднаго з прыезду ў Менск рэжысэр завітаў у наша менскае бюро, дзе з ім сустрэўся Міхась Скобла. Сергей, про Васіля Быкава ўжо напісаныя манаграфіі, знятыя дакументальныя фільмы. Сёлета, дарэчы, выйшла двухтомавая гісторыя жыцця Быкава, створаная Сергеем Шапранам. То бок сказаць нешта новае пра пісьменніка даволі складана. Які ж ракурс вы абралі для свайго фільма? Якім там мае паўстаць Васіль Быкаў? Ведаеце, калі мой кіраўнік на канале «Культура» прапанаваў мне тэму Быкава, он кажа: «Ты беларус, паезжай і здымай». Я згадзіўся, але я трохі баялася, бо што я магу нова сказаць. Быкаў — гэта як Пушкін, наша ўсё. Ёсць там фронтавы пісьменнік, савецкі пісьменнік фронтавы. Я пачаў пытаць сваіх сяброў, хто чытаў Быкава. Аказваецца, што Быкава чыталі гадоў 20, а то і 30 таму. І я то стаў перачытваць Быкава, і сам Быкаў падказаў мне, як найти асабісты позірк. Першае, што я, калі я пачынаў яго чытаць, я не мог ўжо астанавіць. Я чытаў да 3-4 ночы, пока гэта аповесць не сканчалася. А вы чыталі ўсё запар ці неяк выбарачна? Ну, я чытаў «У тумане», «Дажыць да рассвета». Вы чыталі яго ў перакладах на расійскую мову? Так, я яшчэ не ўсю сваю бібліятэку перавёз у Маскву, то я з інтэрнэта скачаў і чытаў «Тумані», «Дажыць да рассвета», «Яго батальён», «Воўча стая». Першае, што я адчуў, што Быкаў для мяне асабіста і не літаратура. Гэта сведчанне. Ён як храніст выступае. Гэта не проза, а, кажучы па-руску, гэта адкравенне Іоанна Багаслова. Ён сведка. І ён падрабязна апісывае ўсё. І пейзаж, і чалавека, і адзенне. Па яго твору можна вывучаць тактыку боя. Ты апынаешся там. І калі твор заканчваецца, ты як бы выходзіш з таго часу. Можа, мая мэта зараз вызваліць Быкава ад савецкага кантэксту. Бо гэта абсалютна не савецкі пісьменнік. І ўсё-ткі якога Быкава мы ўбачым у вашым фільме? Падказка такая была. Можа, вы ведаеце, такая вядомая гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцар смерці д'явал». Когда я ўбачыў гэтага панурага рыцаря з кап'ём, который едзе праз лес, каля яго пліча круціцца смерць, сабака. Я зразумеў, што гэта і ёсць Быкаў. Чалавек, які ў 19 год зазірнуў у вочы смерці. І на працягу 60 гадоў ён не адводзіў позірк ад смерці. У час вайны ён не адводзіў позірк ад смерці, так як гэта была ўмова выжывання і проста прафесія салдата — глядзець у вочы смерці. Потым ён рабіў гэта як пісаць. Калі ты глядзіш ей у вочы, ты як бы не баішся яе, і яна нічога не можа з табой зрабіць. То есть яна не сильнейшая за цябе. І так ён пражыў на протягу 60 гадоў. Ён не адводзіў позірка ад смерці. Чалавек з таким адчуваннем света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, он наперед. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать та идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумели. А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что менавито вы выбрали? Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору. Вы со здымочной группой выезжали у Бычки на родиму Васіля Быкова. Якое ўражанне ў вас засталося ад быкаўскай мемарыяльнай сядзібы? Ўражанне ад музейнай сядзібы Быкава трохі смешнае, бо яно супрацьлеглае светапогляду Быкава. Быкаў быў храніст, а не міфатворець. Яго твораў нема нічога прыдуманого. Ён як сведка. І чаго не было, таго ён пісаць не будзе. Ну, я думаю, што было б лепш, каб хто-небудзь жыў у гэтай садзібы, тапіў гэту печ, там бы пахла жыццём. А так яно смешнае, і людзі, каторыя гэта рабілі, ну, там праблемы з густам. Стаўленне беларускіх уладаў да Быкава нават пасмяротна адмоўнае. У сувязі з гэтым ці не чыніліся вам нейкія перашкоды падчас здымкаў фільму? Не, нам не перашкаджалі, але мы афіцыйна звярталіся да архіву. Гэты фільм не палітычны, гэты фільм Быкаў стаў палітычнай фігурай, але, скажам так, у Расіі Быкава знаюць больш як пісьменніка, гэтым ён цікавы да шырокай публікі. Хаця палітыка ўсюду, але ж не, нам не перашкаджалі. Апошнім часам Быкава нямала выдаюць у Маскве, і не заўсёды пазначана на кнігах, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вось для вас, беларуса, які жыве ў Маскве і на дадзены момант працуе з быкаўскай тэмай, Быкаў нацыянальны пісьменнік? Быкаў для мяне нацыянальны, хаця бы таму, што яго героі зачастую беларусы. А яны не проста людзі, не? Не, нацыянальная быкаўская ў яго літаратуры, гэта, ну я думаю, гэта яго стыль і пластыка нават. Як он апісвае беларускі пейзаж. Наогул, я думаю, што пейзаж у Беларусі адно з самых сільных беларускіх мест. Я чуў, і кітайцы захапляліся беларускім пейзажам, і нават калі я выехаў, я чуў, як беларусы адчуваюць пейзаж, і пісьменнікі, і мастакі. Это нешта, што сядзіць у падсвядомасці кожнага беларуса. У яго такое пластычнае светаўспрыманне. Вось, гэта па-першае. Потым псіхалогію ён добра выпісвае. Я б сказаў, што ён з беларуса зрабіў героя Сікстынскай капэлы Мікеланджэла. З аднаго боку, яго герой парой нават маладукаваны, селянін. Аднак то, што ён робіць сам на сам у лесе, свой подвиг, і ніхто гэтага нават не бачыць, і ён, скажам, на маіх вачах або ў маёй свядомасці, он упертвараецца ў тытана. І я пачынаю параўнаць яго з героямі Мікеланджэла. То есть, я б казаў так, што он вызваляе беларуса ад комплекса непаўнацэннасці. Для мяне, асабіста для мяне, ён вот паказвае беларуса як вельмі магутнага ў параўнанні з другімі народамі. Сергей, вы ўжо больш за 10 гадоў жывяце і працуеце ў Маскве. Чаму ўсё ж вы пакінулі Беларусь? Чаму я пакінуў Беларусь? З аднаго боку, гэта выйшла, можа, нават і выпадкова. Склаліся так абставіны. У Маскве было лепш просто зарабляць грошы. У Беларусі гэта было цяжэй. Потым, не скажу, што я был вельмі запатрабаваны, хаця, дзякую Богу, я здымаў тут стужкі, за якія не стыдна. Дзякую лёсу, маю іх у сваім арсенале. Не расстались б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлебак. Не, тут нават не хлеб. Я думаю, калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. Ох, я думаю, што чалавеку лепш там, дзе он запатрабаваны. На жаль, я не адчуваў сябе у такім стане. Цяжкі час настаў, кіно было мала, многія мои калегі з'ехалі ў Маскву. Можа і жаль, кады я вот зараз прыехаў, я адчуваю, як мне добра працаваць у Беларусі. У Беларусі мне добра жыць і працаваць. Калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. А так, як бы некае шкло паміж табой і жыццём. Гэта цяжка. Самотнасць. У свой час вы разам з Рыгорам Брадуліным зрабілі фільм пра паэта Уладзіміра Дубоўку, які таксама жыў у Маскве, але застаўся беларускім паэтам. Здымаючы фільмы пра расійскіх дзячоў культуры, ці змаглі застацца беларускім рэжысэрам вы? Ці ваша нацыянальнае аблічча як творцы ўжо змыта хваляй расійскай культуры? Ну, ведаеце, лепш спытаць аб гэтым тых, хто бачыў гэтыя работы. Але, як казаў амерыканскі кампазітар Леонард Берстайн, не трэба вельмі старацца рабіць нацыянальную музыку. Пісаць трэба шчыра, і музыка будзе нацыянальнай, наскокі ты сам, амерыканскі або беларускі. Я думаю, інтанацыя беларуская, вот такі пластычны светапогляд, ён вам не сядзіць, і гэта тое, можа, за што мяне і цэняць. Гэта тое, за што мяне паважаюць у Маскве мои калегі, і чым я адрозніваюсь ад другіх. Вы працавалі і разам з Паўлам Шараметам, здымаючы здымалі вядомы фільм «Дзікае паляванне». А наколькі вам блізкі жанр палітычнай дакументалістыкі? Палітычнай дакументалістыкі я займаўся толькі Шараметам. Гэта была ягоная ініцыятыва. І я яму дапамагаў, як рэжысёр, рамеснік, як прафесіянал. Сам бы я не браўся за палітычную дакументалістыку. То бок вас не цікавяць палітычныя падзеі ў Беларусі? Я так не сказаў бы. Ну, па-першае, мы зрабілі на беларускую тэму з Шараметам дзве стужкі. Можа, калі б я сам гэта рабіў, я бы, ну, з другім тэмпераментам гэта бы зрабіў. На гэта пытанне можна адказаць, калі ты ўже апыняешся ўнутры абставін. Я апынуўся разам з Шараметам, мы зрабілі вот такія фільмы, і што зрабілі, то зрабілі. Мой уклад был такі, і фільмы атрымаліся. Мы з Шараметам людзі рознага тэмпераменту, і таму, казаў грузінскі, вядомы грузінскі рэжысёр Атары Асіліані, фільм робіць адзін чалавек. Адзін чалавек. Калі ў него спыталіся, з якой групай вы любіце работаць, і он сказаў, я люблю работаць з людзьмі прафесійнымі, але не дужы творчаскім, таму што фільм робіць адзін чалавек. Таму, калі мы працавалі з Шараметам, вядучым быў Шарамет. Сергей, вы знялі цыклі фільмаў пад назвай «Рукапісы не граць». Пра Васіля Гросмана, Восіпа Мандельштама, Даніла Хармса. У Беларусі вы здымалі пра Дубоўку, цяпер вось пра Быкава. Атрымліваецца, што вас цікавяць лёсы творцаў, пераследаваных уладай. А якія адносіны ў ідэале павінны быць паміж уладай і творцам? Я думаю, у кожным асабістым выпадку гэта залежыць ад маштабу пісьменніка і ад якасці і маштабы улады. І што для улады пісьменнік? Мэта альбо сродак? Бо пісьменнік, сутнасць пісьменніка быць голасам народа, голасам нацыі. І калі улада адчувае сябе таксама народам, часткай народа, то яна таксама хоча мець гэты голас, каб ён гучаў і будзе яму дапамагаць. А калі яна хоча выкарыстаць яго ў сваіх мэтах, можа, не вельмі чыстых, то тут пісьменнік павінен быць пільным. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З кінарэжысэрам Сергеем Галавецкім гутарыў Міхась Скобла.